Kıymetli Lalegül FM dinleyenleri, 2 dakika zamanınızı almak istiyorum. Aktar Kör İsmail dedik, 250 adet bakanlık onaylı ürünümüz vardı. Bugün üçüncüsü olan Salyangoz Kremi kampanyasından bahsetmek istiyorum. Kendi ellerimizle yaptığımız, kendi fabrikamızda ürettiğimiz, 15 yıllık bir tecrübeyle ürettiğimiz Salyangoz Kremi ne işe yarar, kimler kullanabilir? Başta cilt lekelerine, aknelere, sivilcelere, sivilce izlerine, doğum lekelerine, güneş lekelerine, çillere, anti-aging yani yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Yara izlerine, göz altı morluklarına, tıraş sonrası tahrişlere, cilt kuruluğuna, kısaca tüm cilt sorunlarına başarıyla kullanabilirsiniz. Kullanmaya başladıktan 15 dakika sonra cildin nefes almaya başladığını, cildin canlandığını ve cildin parladığını göreceksiniz. Abartı gelebilir, kabul etmeyenler olabilir ama ben şunun garantisini vermek istiyorum, şunun sözünü vermek istiyorum. 7 gün sabah akşam düzenli kullanan bir insan, inanın 7. günü sonunda 10 yaş, tekrar ediyorum 10 yaş gençleştiğini görecek. Aksi takdirde ürünü %100 iade alıyoruz. Ürünün arkasındayız. Biz burada lale gül hassasiyetini biliyoruz. Ve bugüne özel bir kampanya yapacağız. 10 dakika içinde arayanlara özel yapacağız. 10 dakika haricinde lütfen aramayalım. Normalde bir tanesi 69 TL olan Salyangoz kremi fabrikadan kendi ürettiğimiz için bir değil bir tane de bizden hediye yanında 2 adet Salyangoz kremi sadece 39 TL. Bitmedi. Bir tane de antioksidan, bu zehirli toksinleri temizleyen üzüm çekirdeği sabunu, o da bizden hediye. 2 tane hediye alıyorsunuz. Sadece ve sadece 39 TL. 0212 452 29 29. 0212 452 29 29. Aktar Kör İsmail'in katkılarıyla hazırlanan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri başlıyor. Katkılarından dolayı Aktar Kör İsmail'e teşekkür ederiz. Telefon 0212 452 29 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeselûneke anil mahîd. قُلْ هُوَ اَذَنْ فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ders bakıyorum da fırsat bulamadım, tefsirdeydim. Onun için sizin dersinize şimdi baktık. 44. farza geldik değil mi? 54 farzdan 44. farz inşallah. Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Efendim, radyolardan dinleyenler de şimdi canlı yayın yapıyoruz. Yani bizi içeride falan zannetmesinler. El sallayabiliriz. Buradayız inşallah. Buradayız. Allah ayırmasın, Allah muhafaza buyursun. Böyle bir şeyler uydurdular. Bu medya bir acayip oldu. Haberler tabii, bir dosya varmış. Dedi. Emniyette dolu dosya var yani. Allah onlara da yardım etsin. Onlara da hakkı buldursun. Amin. Doğruyu anlatsın. Amin. Amin. Onlar da ne yapacak? Vazifeli adamlar. Tabii bu hususta gizlilik kararı da alınmış. Bundan dolayı da tabii haklıdırlar. Bazı meseleleri çözmek için gizli olması gerekiyor. Bu gizli olunca çok laf çıkar. Çünkü oradan medyanın muhabirleri bilgi alamıyor. Bilgi alamayınca atıyor. Başlıyor işte uyduruyor yani. Böyle bir uydurmalar, bizim de gözaltına alındığımızı bir uydurdular. Bütün milleti üzüyorlar. Bunlara hem ben söylüyorum, vel murcifune fil Medine. Medine'de efendim Müslümanların huzurunu bozmak için ne diyorlar? Spekülatif mi? Ne bir şeyler diyorlar işte. Yani bu gavur laflarını şey yapmak da, kullanmak da istemiyorum. İnsanları üzecek haberler çıkarıyorlar münafıklar. Üzecek haberler çıkarıyorlar. Efendim neymiş? Bu sefer tabii bu haberler yayılıyor. Şimdi bütün Türkiye'nin her tarafından insanlar, kadınlar, erkekler, medreseler, talebeler, halk, bizi sevenler, bu kadar milyonlarca insan var. Ya bunlar üzülüyorlar. Efendim bu sefer başlıyorlar ağlama. Kimisi üzülüyor, telefonlar yağıyor. Yani bu kadar insanı üzmek, efendim yalan haber yayarak, bunlar Allah Teala'nın bir vaadi var biliyorsunuz. Bu hususta bunlar, bu böyle yapanlar hakkında. لَيْلَمْ يَنْتَيْلْ مُنَافِقُونَ Münafıklar vazgeçmezseler, وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ Kalplerinde dinle hakkında şüphe hastalığı olanlar, وَالْمُرْجِفُونَ ف۪ي الْمَد۪ينَ Medine'de böyle yalan yanlış haberler yayıp da Müslümanları korkutanlar, işte İslam ordusu gitmiş harbe ya, oradan bana bir haber geldi, ordudakilerin hepsi ölmüş diyor mesela. Bu kadar gazinin, mücahidin, ailesi, çoluğu, çocuğu, evet o zaman cep telefonu, telefon da yok. Herkes vah ölmüş zannediyor. Halbuki bir şey yok. Kazanmışlar. Ama nasıl olsa birkaç ayda o seriye, müfreze yoldan dönüp gelene kadar bu kadar insanı ağlatacak yani. Medine'deki bu kargaşa çıkaranlar, bir hoca efendi vardı eski hocalardan, efendi hazretlerine gelmişti. Bu gazeteciler bu Medine'deki mürciflere benziyor derdi. Öyle demişti. Şimdi daha iyi anlıyorum tabii. O zaman tam anlamamıştım ne demek. Vel murcibune fil medineti. Medine'de bu yalan yanlış haberler çıkaranlar, yani Müslümanları üzmek için. Lenuhriyenneke bihim. Seni onlara musallat edeceğiz. Fümme la yücavirûneke fiyâ illâ kalîlâ. Sonra Medine'de seninle birlikte oturamayacak hale gelecekler. Mel'ûnîn. Lanete çarpılacaklar. Eynemâ thûkifû uhidû. Her yerde yakalanacaklar. Kaçak duruma kendileri düşecekler. Perişan olacaklar. Bak bu hususta ayetler vardır. Lütfen basın yayın mensupları, bu gibi konularda doğru bir haber yokken rivayetlerle, uydurmalarla, palavralarla, ondan buydan duyduklarıyla, hiç resmi bir açıklama olmaksızın, resmi bir bilgi belge olmaksızın haber yaparlarsa hem emniyet güçlerini sıkıntıya sokarlar, hem vatandaşı üzerler, hem bizi zora sokarlar. Böylece bu kadar yalanın, palavranın bir lüzumu yoktur. Allah hakkı meydana çıkarsın. Hakkı hak göstersin. Batılı batıl göstersin. Emniyet güçlerine de, savcılıklara da Allah Teala muvaffakiyetler nasip etsin. Hakkı bulmak. Suçlu, suçsuz kimse birbirinden ayırmayı Allah nasip etsin. Bir şeyden haberimiz yok tabii. Çete, mete, bir şeyler. Ne işimiz olur, ne alakamız olur? Mankenler, bilmem neler, ne işimiz olur? Biz... Efendim hiç görmemişiz, tanımamışız yani. Bir kere normalde rastlamamışız. Böyle bir durumdan hiç alakası yok tabii ama aşağıdan sonra haberi doğruluyor. Yani sonra doğru haberi veriyor ama attığı manşet berbat, çetelerin şeyhi diye manşet şey atmış. Sitenin biri şimdi, çetelerin şeyhi. Ben çetelerin şeyhi olsam senin gibileri çoktan oyardım. Ama bana vuran gidiyor... Kıran gidiyor, çalan gidiyor, ırzıma dokunan gidiyor. Bana neler ettiler? Bugüne kadar benim uğradığım zulüm şu memlekette pek kolay kolay nasip olmamıştır herkese. Maddi manevi her şeylerimi soydu çaldılar. Kur'anlarıma kadar aldılar, yazma Kur'an her şeylerimi. Ben hapse düştüğümde talan ettiler beni. Yanımda ajanlar, yanımdakiler, uzaktakiler. Ben kime ne yaptım? Kimseye bir şey yapmadım ki ben. Allah'a havale ederiz. Allah yaparsa yapar. O bize alakadar etmez. Dedim ben, biz beddua ederiz, Kabe'ye gideriz. Ondan sonra bir de bakar, adam çarşaflı karı gitmiş. Efendim, televizyonda reklamlarda çırılçıplak. Allah adamın karısına, kızına vurdurur, kendine vurdurur, malına. Ben Allah'a havale ederim. Bizim kimseye şantaj, tehdit, bilmiyorum. Hayatta yapmadığımız işler. Böyle bir şey yok bizde. Tabiatımız da müsait değil. Efendim ama böyle bir şeyler haberler yapıyorlar, yazıyorlar. Yok şoförü içeri almış, koruması içeri almış. Yahu nereden uyduruyorsun bunu? Şoförüm benim. Burada adam Mustafa Çıtır adında. Şimdi beni o getirdi. Şoförüm dışarıda. Nereden uyduruyorsun bunları? Koruma, koruma diye bir şey yok. Arkadaş iyi niyetle dedi ki, hocam çok düşmanım var. Yani dünya çapında uluslararası. Şiasından, şusundan, busundan, Mossad'ından, CIA'ninden. Yani çok düşmanımız vardır. Normal. Hakkı söyleyen düşman olması lazım. Düşman olmayan zaten yağcı sahtekar olur. Dolayısıyla sen yani korumaya sana birkaç tane efendim adam tutayım. Yani özel harekattan, emekli polislerden falan. Ben de bir şey demedim. Ben tanımıyorum yani. Dedim buyur tamam. Nasıl koruyacaklar? Buyursun korusunlar. Siz de burada görüyordunuz. Ondan sonra ben bir şey yok. Sonra o arkadaşın biraz maddi durumu sıkıntı yok. Dedi hocam ben ödeyemeyeceğim dedi. Benim de maddi durumum o kadar yok. Yani şu anda Çok masrafım çok. Çoluğum, çocuğum, gelenim, gidenim çok. Çok kişi bakıyorum. Benim de şeylerim, teliflerimle ancak geçiniyoruz. Ben de fazladan para, benzin falan veremiyorum. Bu arkadaş da hayır sahibi. Allah razı olsun. Yaptı birkaç ay bir iyilik ama sonradan tabii böyle olunca adama da bir şey demedim. Ben de keşke tutayım ama benim de maddi durum yetmeyince ne olacak koruması kalırsan? Bu geldi 46-47 yaşına hep korumasızdık. Bir şey olmadı. Olacaksa zaten olacağı da çare yok. Adam demiş efendim işte ya demişti sana işte karşına bir adam çıkarsa da silahını çekerse ne yaparsın? Demiş ben de kelime-i şehadet çekerim. Ne yapayım yani? Şimdi kün abdallahil mektul ve la tekun abdallahil katil. Allah'ın öldürülen kulu ol. Öldüren kulu olma. Fe in duhile ala ahadikum. Sahih hadisler okuyorum. Sizin birinizin evine girilse, taarruz edilse ve öldürülmek için iç savaşlarda, dış savaş buna benzemez. Dış savaş ne demek? Yunan işgalidir, Rus işgalidir gibi olaylarda tabii nasıl ki Kurtuluş Savaşı verilmiş, efendim müdafaalar yapılmış, o gerekir. Çünkü kafire karşı, kafiri düşmana karşı, değil mi? Bir vatana, millete saldırı olursa ona ne yapılmaz? Göz yummak yoktur. Orada seferberlik ilan edilir. Artık herkes eli sülah tutan hem dahil olur bu meseleye. Ama iç savaş çıkarsa, iç savaş ne demek? Müslüman Müslümana birbirine kırıyor, vuruyor. Böyle durumlar oldu. Böyle savaşlar tarihte çok yaşandı. Allah vatanımızı muhafaza etsin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza etsin. Eğer sizin birinizin evine girilirse, yani iç savaşlarda biliyorsunuz Medine'de oldu, hatta zalimin orduları, efendim Yezid'in adamları, Emevilen adamları, Medine kaç defa talan edildi, on binlerce alim, veli, sahabeden kişiler şehit edildi, Harre şehitleri var. Böyle şeyler oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdi bunları. Sizin birinizin evine girilse üstüne, yani Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi, Kur'an'ın başında Hazreti Ömer Efendimiz şehit edildi, mihrapta Hazreti Ali Efendimiz sabah namazı yolunda yapmış. Ne yapsın? Felyekün kehayr ibney Adem'e. Adem'in iki oğlunun en hayırlısının yaptığını yapsın. Adem'in iki oğlu kim? Habil ile Kabil. Habil aleyhisselam büyük insan, Kabil aleyhillâne katil. Şimdi burada Kabil ona saldırdığı zaman lektülenneke, seni öldüreceğim dediği zaman dünyanın başını söylüyoruz. Binlerce sene evvel, 7000 senelik iş. Seni öldüreceğim dediği zaman Habil aleyhisselamın cevabı ne oldu? Lein besatte ile yedeke li tektüleni, sen elini bana beni öldüresin diye uzatırsan ma ene bi basitin yediye ileke li tektülek, ben seni öldüreyim diye sana el uzatmayacağım. İnni yehafullah rabbel alemin, ben alemden Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Bizi bilsinler ki biz Allah'tan korkan insanlarız. Biz Allah'tan korktuğumuz için asla hiçbir insana tehdit, şantaj, bir insana efendim işte böyle, zaten biz tehditlere maruz kaldık. Biz şantajlara maruz kaldık. Biz kimseye böyle bir şey yapmamız bir Müslüman olarak düşünülebilir miydi? Asla. Haram. Adam seni öldürmeye kalksa sen onu öldüremiyorsun. Yani iç savaş, Müslüman kardeşin hakkında konuşuyorum. İnni uridu en tebu ve bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nar. Ben diyor istiyorum ki benim günahımı da yüklen. Kendi günahını zaten yüklenmişsin. Git cehennemi boyla. Delge cezası zalimin. Zalimlerin cezası ateştir. İşte diyor sizin birinizin üzerine saldırılırsa Habil, Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi yapsın. Bundan dolayı biz bu talimatlarla, bu vasiyetlerle, bu nasihatlerle yetişmiş, yetiştirilmiş, vaaz etmiş, nasihat etmiş, topluma bu kadar 30 küsür senedir bunları anlatmış bir insan olarak ne alakamız ol çetelerle? Ama işte seni biri ziyarete gelir, efendim sohbete gelir, değil mi? Yolda görür, yanına gelir, fetva sorar, bir şey olur. Ha bu, biz herkese açığız. Bizim kapımız hak kapısıdır. Bize gelen gidene biz Allah için hizmet etmekle mükellefiz. Kimseye içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, zina etmişsin. Efendim şunu yaptın, bunu yaptın, sicilin bozuk, sabık al falan. Bizim bunu deme şansımız ve hakkımız yoktur. Zaten suçlu olanı devlet bulur, yakalar, kodese tıkar. Dışarıda gezen sizin de bizim de anladığımıza göre şu anda dışarıda serbest gezenler nedir? Suçsuz ki dışarıda geziyor. Yani genel olarak anlayışımız budur. Ama adam kaçaktır maçaktır onu biz bilemeyiz. Biz gebete bilmem ne bir şey bakmıyoruz ki. Şimdi buradan kapıdan giren adam gebete mi bakıyoruz biz? Ha bak üzerinde silah mı var, bıçak mı var ona bakılabilir. Çünkü camide kaç tane hocamızı şehit ettiler. Dolayısıyla bu normal. Bunu hepiniz de normal karşılıyorsunuz değil mi? Kimse de bundan bir zorlanan duymadım yani. Bu ayrı bir şey. Efendim ama öbür türlü adam gelmiş de sabıkalıymış da eskiden şuymuş buymuş. Biz bunları bilemeyiz. Bundan dolayı bizim bu işte alakamız olmaz. Allah da muhafaza buyursun Celle Şanuhu. Şimdi koruma denilen de işte 5-6 ay evvel bu son korumalar ikisi değil de çok daha 5-6 ay evvel yanımızdan ayrılan bir arkadaş. Onunla da zaten 4-5 aydır falan da hiç görüştüğümüz de olmadı yani. Zaten bu takipler de 5 aylık falanmış. Ben de bunu bilmiyorum ki kimin ne yaptığını yani. Burada geliyor adam sohbette duruyor. Çıkmış ne yapmış, kimle konuşmuş, kim şantaj etmiş ben bunları bilmem mümkün değildir. Ama koruma denince de şu andaki kaç aylardır yanımızda olan biri değil. Şoför deyince de şoförümüz dışarıda. Dolayısıyla haberler bu noktada asılsız oluyor. Ama Allah Teala hayra tebdil etsin, hayra tevil etsin. Allah zulmen, haksız yere içeride nezarette kalanlar varsa helas etsin. Amin. Suçlu olanlar varsa suçlarını Rabbim meydana çıkarsın. Cezalan tensip buyursun, takdir etsin. Biz efendim burada güvenmek durumundayız. Yani güvenmek durumundayız. İnşallah emniyet olsun, savcılıklar olsun. Zulüm yapmaktan inşallah uzak dururlar. Yanlış karar veremezler inşallah. Esas mesele onlara da yanlış bilgiler gelmiş olması. Çünkü yanlış bilgiden yanlış sonuca gidiliyor. Allah onlara en doğru neyse onu anlayacak bilgileri Rabbim önlerine sunsun, hazırlasın, göndersin Allah Teala. Meydana çıkarsın. Amin. Bizim duamız bunlardır. Onun için ha mesele nedir onu da bilmiyoruz. Neden? Kapalılık ve gizlilik şeyi de esas olduğu için bundan bir şey bize de sızmış olmuyor yani. Mevzu nedir? O da tam anlaşılmış. Kenarından köşesinden haberler geliyor. O da gazete haberler işte. Onlar da yalan oluyor çoğu. Onun için Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri efendim Müslümanları üzecek haberler çıkaranları ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Amin. Geldik dersimize. 44. farz 54 farzdan neymiş? Hayız halinde bulunan hanıma yaklaşmamak. Bu da çok önemli bir farz. Maalesef insanlar burada Müslümanlardan bu işte yanlış yapanlar var. Ve bu harama düşenler var. Bu farzı terk edenler var. Allah tevbe nasip eylesin. Tevbe nasip eylesin. Hayızken ilişkiyle makattan ters ilişki dediğimiz ilişki bunlar çok büyük iki haramdır. Ama maalesef böyle tabii ki insan nefis şeytan kıskacı arasında zor durumdadır. Harama düşenler olmaktadır. Zaten kafirler hakkında bunlar haram maram yoktur. Bu haramlar Müslümanlar hakkındadır. Farzlar inananlar hakkındadır. Allah Teala sabır versin. Yani insan kanaatkar olması lazım, sabırlı olması lazım. Zaten Allah Teala bunu çok uzun bir zaman yapmadı. Yani en azı 3 gündür, en fazlası 10 gündür. Hanefi mezhebine göre konuştuklarımız Hanefi mezhebine göredir. Değişik rivayetler görürseniz ben Hanefi'ye göre konuşuyorum. En azı 3'tür. Yani 3'ten aşağı olsa özür kanıdır. Namaza, oruca mani değildir, cima mani değildir. 10 günü geçerse doğumda demiyorum. Doğumda 40 güne kadar gider. Doğumda nifastır. Lohusalığı demiyorum ama hayız olan 10 günü de geçerse yine ne olur? Özür sayılır. Yani namaza, oruca da manilik kalkar. Ama 3 ile 10 arasında bir gün her ay işte ki adet adet deniyor buna. Adet niye deniyor? İşte Türkçede de Arapçadır ama Türkçeleşmiş. Adet yani devamlı olan, tekrarlanan şeylere adet derler. Tekrarlanan niye? Her ay tekrarlandığı için. Her ay tekrarlandığı için adettir. Havva annemizin şeyinden de bir rivayet gördüm. yani bu ağaçtan yeme meselesinde, bir de cennette ağaçtan yemenin de sebebi o oldu. Adem Aleyhisselam'a gitti dedi, şeytan ona tabii şeytanım demedi. Böyle bir kılıkta geldi, yılanın içine girmiş falan. Ya ondan sonra işte ben sizin iyiliğinizi istiyorum, şudur budur. Buradan çıkmamanız için, ebedi kalmanız, şu ağaçtan yiyin. Bize yasak edildi bu ama işte siz bilmiyorsunuz, yasak edilmesinin sebebi burada ebedi kalmayacaksınız. Öleceksiniz falan, çıkacaksınız buradan onun için. Çünkü yiyen ebedi kalıyor burada. O bakımdan yeseniz iyi olur falan. Yok biz emir tutacağız, yasaktan kaçacağız derken, ya cennette bile babamıza bak ne iş ettiler ya. Cennette ya. Bize şimdi bu kadar insan şeytanı, cin şeytanı, efendim, dünyanın gavuru, her türlü fırsat ellerinde, imkanlarla bize saldırıyor. Bizim şimdi günah yapmamamız ne kadar zor. Hiçbir cennet gibi yerde gitti, hataya düşüldü. Acayipmiş ya. Ama şimdi işte pek dinlememek lazım. Şimdi şeytanı orada mesela ne diyorsun sen? Size iyilik düşünüyorum. Ne iyiliği düşünüyorsun? Bu ağaçtan ye. Allah bize dedi yeme. Şimdi sen nasıl iyilik düşünüyorsun bize? İşte ebedi kalmanız için. O zaman hani ya kalmayayım ebedi canım. Allah ne dese onu yapacağım. Şeklinde bir düşünce. Tabii orada bir muhakeme meselesi. Havva annemiz de çok zorladı zaten. Ne olur ye, ne olur ye. Yani bu yüzden Adem Aleyhisselam'ın zellesi diyelim. Adem Aleyhisselam günahkar değildi haşa. Ama bu zellenin, Adem Aleyhisselam'ın zellesinin tabii sebebi hanımı olmuştur. Havva annemiz olmuştur. O da Aleyhisselam başımızın üstü anamız. Bütün peygamberlerin anası o. Ama orada da bir şey var, sebep var, onları da meşrulaştıran. O da nedir? وَقَاسَمَهُمَا Şeytan yemin etti ki اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسُحِينَ Vallahi billahi ben sizin iyiliğinizi istiyorum dedi. Adem Aleyhisselam'da Havva annemiz düşünüyorlar ki, hiç bilmiyorlar ki Allah adına yalan yemin edilemez biliyorlar. Şimdi o bilgiden dolayı işte bilgi eksikliği Allah adına ki yemin etti yalan da edilemez. Yani etmesi mümkün olmaz yani, ettirilmez gibi bildikleri için bu da böyle edebildiyse, halbuki Allah imtihan gereği adama yalan yemin, yalan konuşma, iftira atma hak izni veriyor. İmtihan gereği. İşte onu bilmediklerinden yemin ettiğine kandılar. Fedellâhumâ bi gurur. Aldattı onları, indirdi aşağı. Avretleri açıldı, şunu, işte incir yapraklarını koydular falan. Uzun bir kıssa. Şimdi o zaman Rabbimiz tabi Havva annemize, böyle bazı kitaplarda gördüm. Seni de Adem'in kızlarını da böyle o vakit hayız gördü, kan gördü. Kan görünce şaşırdı kaldı. Bu nedir dedi. Deyince işte bu sene bir derstir. Allah'a karşı şeytanı dinlemenin neye patladığını, faturanın nereye kesildiğini, nereye çıktığını hatırlatıcı bir İbretlik bir derstir. Sana da Adem'in kızlarına da böyle her ay göreceksin. Sen de kızlarında. Böyle bir rivayet de gördüm. Bunun hikmetini de bazı şeylerde, televizyonlarda bir yerlerde de sordular. Tam da vakit olup da diyemedim. Bazı eserlerde var bu. Yani Arapça muteber eserlerde var. Allahu alem. Tabi ayet hadis olmayan noktalarda rivayetler konuşur yani. Bu kadınlara bir tabii ki şimdi kadın der benim suçum ne? Tabii orada senin şahsi bir suçun olması bakımından değil. Ama ve lakin Allah Teala Havva'nın kızlarına ne yaptı Aleyhisselam? Böyle bir illet verdi. Tabii bunun hikmeti de var mı? Var. Vücuda faydaları da var mı? Var. Mesela biz erkekler hacimat, hicamet diyelim. Kan aldırmak nedir? Çok kuvvetli sünnettir. Yani işte bak başımdan geçen aylar aldırdım. Bir ay olmadı. Tabii vücudum şeker hastası olduğum için her tarafım yaram kapanmıyor bakımından. İşte eskiden 7-8 yerden birden aldırıyordum. Şimdi sadece işte başım çabuk kapanıyor yaram, diğer vücudum kapanmaz diye işte onu aldıramıyor biraz ama sünnet yerini bulsun, illa aldırıyorum. Efendim sihirleri bozar, büyüyü bozar. Özellikle büyü olduğunu şeyden adam 40 tane cinciye, büyücüye gitmeye bir lüzum yok. Hemen başından kan aldırsın, otomatik sihirler bozulur. Efendim zehirlere karşı faydası var. İşte felce karşı faydası var. Özellikle beyin kanamasına çok faydası var. Beyne işte hafızaya faydası var. Yani sünneti seniye kıymetli bir sünnettir. Kadınlarda mesela her ay bu kan dışarı atılması hasebiyle onlarda daha da bir ne oluyor? Kolaylık, hafiflik oluyor onlara. Yani vücuttaki atıkların ihracı bakımından. Bilmiyorum yaş ortalamasına da bakarsanız. Kadınlar mı çok yaşıyor, erkekler mi? He? Değil mi? Kadınlar daha çok yaşıyor mesela. Yani Allah Teala kimseye bir zarar vermez. Öyle biraz bir illet bir şey verir ama onda da onun vah, dünyada da göreceği fayda çıkar. Arkasından mesela çünkü bu kan içeride birikim insanı tıkatıyor damarları her yerlere. Felçler çoğu kere bundan oluyor. Onun için kanın atılması faydalı bir şeydir. Şimdi burada ayet-i kerime Bakara suresinin 222. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de bu hususta bize beyan veriyor. Veselûneke Habibim sana soruyorlar. Anil mehîd. Hayızdan soruyorlar. Bu kim soruyor bunu şimdi? Bakalım mevzuyu anlamak için. Ahmed İbni Hanbel, Abd İbni Hümeyd ve Darimi ve Müslim ve Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai ve İbni Mace ve Ebu Ya'la ve İbni Münzir ve İbni Ebi Hatim, Nehhas, İbni Hibban, Beyhakî. Kaç tane saydık şimdi? Dolu. Bunlar ne bunlar? Raif amcan dediği gibi sabah kahvaltı tabi yeniyor, öğlen yemen demini. Bunlar ne bunlar? Ha, hadislerin ilk kaynaklarına muhaddisler. Anladın mı şimdi? Birkaç tanesini tanıyorsunuz. Tirmizi, Ebu Davud falan çok meşhur da. Bazı mesela bazen tanımıyoruz. İbni Münzir'i duymamışsınız belki. İbni Ebi Hatim'i duymamışsınız. İbni Hibban da çok önemlidir. Bütün bu kaynakları Ahmed İbni Hanbel en başa almış. Yahudiler bir kadın hayız olduğu zaman kadını evden çıkartırlardı. Dışarı yani. Kaç gün hayız kaldı? Bazısı 10 gün sürer. Değil mi? 10 gün doldu mu artık kan devam etse de tam temizdir. Yıkanır tamam. Ama 10 güne kadar tam beyazlık görülene kadar ne olur? Hayız sayılır. 10 güne kadar payır. Benim devamlı adetim 6'dır, 7'dir. Şimdi uzandı. Uzadı ama 10'a kadar hayız sayacağız. Ondan sonra özür sayabiliriz. İmam-ı Azam Efendimiz ders okuturken bir kadın geldi. Halaka böyle ders vardı. Tabii cami, geniş cami böyle dolu değil de kadın boş yani. Geldi yanaştı derse. İmam-ı Azam Efendimiz böyle şöyle bir elma fırlattı. Şeye doğru. Elma da pembe beyaz bir elma yani. Böyle oluyor ya Amasya elmaları böyle pembemsi. Koyu kırmızı değil de. Alaçalı. Böyle talebeler baktı falan al. Talebe derken de İmam Ebu Yusuflar, İmam Muhammedler falan yani İmam-ı Züfeller. Talebe öyle benim gibi falan değil. Ondan sonra attı şeye elmayı. Onlar bak Allah Allah. Kadın yani herhalde Hoca Efendi yesin diye mi attı falan. Ama yani ayıp ya. Böyle atılır mı ya falan. Onlar da ne düşünüyorlar. İmam-ı Azam Efendimiz de kaçtı. Elmayı ortadan kırdı. O elmayı ortadan kırmak da güç ister ha. Öyle ben yapamam mesela. Onu böyle bir açtı, ondan sonra attı kadına geri. Aa dediler, bir mesele var. İmam-ı Azam niye attı kadına geri? Hadi kadın edepte muhalefet etti, o İmam-ı Azam etmez. İşte dedi Efendi Hazretleri işte, imamımız falan. Buyurun. Ne oldu dedi, bir şey anlamadık biz. Dedi ki kadın bana renkli elma attı dedi. Böyle bir tarafı elmanın pembe, bir tarafı alacalı beyaz. Yani kadın soruyor ki hayızdan temizlenmek için tam bitmesi için de böyle mesela alacalı olursa, beyaz da olursa ama arada da bir pembemsi de bir şey gelirse falan bunun durumu nedir? Ben de açtım içine attım dedi. İçi gibi beyaz olmadıkça devam, hayızdır. Yani o zamanın kadınları da şimdiki müftülerden daha şey ya, akıllı yani. Şimdiki müftüler falan dediğim gibi müftünün itibarı var biliyor musun? Onun için ben zaten diplomam falan yok ya, ben hiç adam sınıfından değilim. Gayri resmi bir durumdayım. Onun için müftü falan misal veriyorum yani. Yani en yeteneklileri konuşuyorum ben. Ben zaten beceriksizim biriyim ben. Kendime misal vermemek için. Yoksa hakaret için iftira makamını. Bir müftü yanlış fetva verirse ona reddiye yaparız. Ama o makam saygı değer bir makamdır. Allah becermelerini onlara da nasip eylesin. Hal böyle olunca efendim demek ki Yahudiler ne yapıyormuşlar? Kadını evden dışarı, diyelim ki 10 gün sürdü. Kadın dışarıda. Ya sıcak var, soğuk var. Ne olacak? Yemeği almazlar. Kendi tek yiyecek. Sofraya gelemez. Bir şey içerken çay may içemez. Evin içinde yatamaz. Duramaz. Bunun üzerine sahabe-i kiramdan da bazıları Üseyd ibn Hudayr, Abbad ibn Bişir radıyallahu anhuma bunu öğrendiler. Bu hususta da İslamiyet'te o zamana kadar bir şey hep böyle madde madde geliyor konular. Soruldukça cevap veriliyor. Onun için 23 senede tamamlanmasının hikmeti. Hadiselere göre, sorulara, cevaplara göre. Dediler ya Resulallah bu Yahudiler hani ehli kitap olmaları hasebiyle Tevrat'tan falan şuradan buradan değiştirdikleri de var ama işte Allah'tan gelme kalan doğrular da var. İçi karışmış yani. Karıştığı için bunlar böyle bir şey dediler. Yahudilerden işittik. Biz bunları evde tutalım mı tutmayalım mı gibi tabi bilmediği için ne yapacak? Sormak durumunda. Bilmemenin şifası sormaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü bir değişti. Böyle bir yüzü değişince bu sahabeler diyorlar ki bize kızdı zannettik diyorlar. Ama biz de ne yani Yahudilere uyalım mağazda değil de hükmü yani anlamak istedik. Tabi artık niye kızdı tabi? Yahudilerin yaptığına kızmış olabilir falan. Veya onlara niye sordunuz? Niye dinlediniz? İşte demin onu diyorum. Şimdi siz bu İslami açık oturumlar veyahut bazı ilahiyatçı hocalardan veya ilahiyatçı olmayabilir. Bazı edebiyatçılar da çıkmaya başladı şimdi. O Müzemmem gibi. Şimdi bunlar çıkıyorlar. Siz de bunlara dinleme merak ediyorsunuz. Niye? Bizim hoca hep böyle diyor. Bakalım bu ne diyecek? Ya bana inanıyorsan dinle beni. Şimdi bana inanmıyorsan hiç dinleme beni. İnanıyorsan biz sana hakkı doğruyu söylüyoruz. İlim almak güzeldir. Belki benim demediğim bir konuyu başka hoca der. Başka hoca der ama burada ehli sünnet olduğu belirli olan hocalar var. Onları dinle. Ama adamın ehli sünnet olmadığı belli. Hal böyleyken hala bir dinleyin bakalım. Ondan sonra bir şüphe giriyor içine. Hadi bu niye böyle? Bana da başlıyor. Delil sorma. Veyahut efendim İllet sorma, hikmet sorma. Senin illet ve hikmet arama hakkın yok ki. Müslümanlıkta gayba iman var ve ölünün, cenazenin yıkayana teslimiyeti gibi itaat var İslamiyet'te. İslamiyet'te faiz niye haram diye soru sorma hakkı vermemiş Allah bize. Hikmetini anlamaya çalışırız. Ama ben bunun hikmetini anlayamadım. Altın takmak erkeklere haram. Niçin haram? Tamam şimdi bir hikmetler var bildiğimiz konuşulan. Diyelim bir hikmet söylenmemiş ayet-i hadiste bir hikmet söylenmemiş. Söylememiş. Madem öyle ben takarım. Ya takarsın da sana da takarlar. Melekler duruyor öyle sopa elinde sana. Sana da takar. Gel bakalım aşağı. Niye haram yaptın? Hikmetini anlayamadığımdan. Böyle bir din göndermedi ki sana. Taşlı pirinç gibi ayıkla taşını. İtaat edeceksin. Gayba iman ne demek? Görmediğine inanacaksın. Görmediğine inanacaksın. Şimdi bilim adamları işte göya bu astronolojiyle uğraşanlar. Yeni bir gezegen keşfetmişler. Işık hızıyla 600 yılda mı gidiliyor ne? 600 saat mi? Ama atıyorlar. Neyse bir şey demeyeyim. Ulan 600 yıllık şeyi sen nasıl gördün? Senin teleskop oraya gider mi ya? Şimdi ben biraz kafası çalışır benim. Benim kafa biraz çalışır. O 600 yıllık ışık hızı sen nasıl gördün? Ya mantık yok ya. Hani evliya olsan görürsün, bir şey deme. Miraca çıkarsın falan. Görürsün, ben bir şey deme. Nereden gördün onu? O demek ki 600 yıllık değil. Öbür gezegenlerin civarında. Görülme mesafesinde. Yoksa bunu bu zamana kadar görmüyordun da şimdi niye gördün? Ha belki yeni belirdi. Yeni belirmiş olabilir ama o kadar yüzyıllık başka gezegen görüyor musun? O zaman onu sorarım sana. O kadar yüzyılda ışık hızıyla uzakta olan bir şey başka görebiliyorsan, zaten görüyorduysan tamam, bir şey. O yeni belirebilir. Evvelce gözükmez, ışıksızdır. Birden parlar, görünür. Ona bir şey demem. Ama sen en fazla hangi, kaç yüzyıllık mesafeyi görüyordun? Ben bunu bilmiyorum ya. Bunu bir inceleyin. Bana da bir yazıyla gönderirseniz haftaya olur. Bugüne kadar 200 yıllığı görüyordun. E nereden? Keşfin mi açıldı şimdi? 600 yıla çıktın birden. Işık hızı ne demek ya? Yıl ne demek? Neyse. Allah'ın mülkü geniş. Ben Bursa sohbetinde dinlediniz mi? Aşure'yi. Anlatılacak. Radyo vermiş. E neden anlattım size? Kürsüden, kürsünün yerinden, arşın yerinden, aradaki neler neler neler. Allah'ın mülkünde Celle Celaluhu. Sonsuz. Ama sen 600 yıl ışık hızıyla da bulsan onu, yine nedir o? Birinci kat semanın altındadır ki sen görebildin. Birincinin altındadır ki sen görebildin. E şimdi bize göre bu gezegen kayıp mı? Kayıp yani, şu anda biz görmedik. Şimdi bunlar dediler, hem de tam dünyaya benziyormuş. Ulan gördün, anladık da nasıl benzettin ya? Suyu da varmış, havası da varmış. Az daha doğal gaz da var diyecekler. Gidelim oraya, yarın otobüste kalkabilir. Neyse. Uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Biz de yolda yürüyemiyoruz. Ha buradan mezarlığa nasıl gideceğiz ölünce falan. Onu düşünüyoruz yani. Ne giden gitsin, fark etmez. Ama şimdi bütün millet inandı mı buna? İnandı. E inanılabilir mi? İnansan da olur, Allah'ın mülkünün büyüklüğüne iman etmiş olursun. İnanmasan da ayet hadis değil, gavur olmazsın. Ehl-i sünnetten de çıkmazsın. İnanan mühim değil, bir haber yani. Ama ve lakin, şimdi yalana ihtimali olan, yalan konuşmaları kuvvetle muhtemel olan, hem de dinsiz, donsuzdur bunların ekserisi, bunu bulanlar pek böyle Müslüman olduğuna tahmin etmiyorum. Şahitliği muhtemel değil. Adam sokakta başı açık gezerin şahitliği muhtemel değil. Müslümanlarda bile şahitliği muhtemel olmayan dolu var. E gavurun nerede şahitliği muhtemel olacak? E ben gördüm diyor. Ya onun için inanmak zorunda değil. Ama millet inanıyor mu, inanmıyor? İnanıyor. E Allah-u Teala ahiret var dediği zaman, cennet cehennem var dediği zaman, bu haram dediği zaman, Habibi bunu bildirdiği zaman, bunun ahirette azabı var dediği zaman, buna niye inanmıyorsun ya? Hikmetini anlayamadım bunu. Efendim onun için yok sayıyorum. Nasıl yok sayarsın sen? Ama seni yok saymayacaklar. Seni var olarak izliyorlar. Gözaltı meselesi var ya, gözaltına alıyorlar hani adam. Gözaltı. Herkes bilsin ki herkes gözaltında. Zaten dışarıda kimse yok ki. Herkes gözaltında. Dinliyorlar, şunu yapıyorlar, cihazlar, mihazlar, masraflar. Adamların sesini, şusunu, busunu 70 bin kişi dinliyorlarmış. 70 bin kişiyle de 10 kişiden konuşan hesap etsen al. Herkes dinleniyor mesela. E dinliyorlar, dinliyorlar bir şeyler. Yani suç örgütlerini bazı buluyorlar, çökertiyorlar. Ona faydalı oluyor. Ama böyle haksız dinlemeler yaparlarsa belayı bulurlar. O kendilerinin suçları, günahları. Ama izinli olursa kanunen suç örgüt bomba patlatacak bir şey. Bu adam izlenmesi lazım yani. O tabii izlenilir, dinlenebilir. Ama şimdi dinlenildiğini bilen adam nasıl konuşuyor? Dikkatli konuşuyor. Arasına bir koy veriyor ama. Arasına bir koy veriyor ama yine de dikkatli konuşuyor. E Allah'ın dinlediğini biliyor. Ha babam. Her şeyi konuşuyor. Birinin gözetlediğini bilse çekiniyor. Allah gördüğü yerde her şeyi yapıyor. İman çok zayıf. Onun için burada her şeyde hikmet ve illet aranmaz. Vardır ama bildirilmemiş olabilir. Bildirilmiş olabilir, o kaynağa sen ulaşamamışsındır. O halde bizi bağlayan nedir? Kur'an ve sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukahadır. Şeriatımızın delilleri dörttür. İşte, ama sen şimdi bunun dışında onu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim dediğin zaman hava anamızın şeytanı bir dinleyeyim seni bakayım demesine benzer. Cennette bile olsan kayar ayağın. Ehli sünnet olduğu tescillenmemiş adam dinlenmez. Bir zehirli ok girer içine. Bir şüphe girer. İşte o merakların sonu, o dinlemelerin sonu çok insan ehli sünnetten çıkmıştır şu gün. Şu anda biz onlara hala ne yapamıyoruz? Bu kadar cevap, reddiye, bilgi verdiğimiz halde adamları geri döndüremiyoruz. Dinlememek lazım. Şimdi Yaşar Nuri mesela bu hayız meselesine der, yahu der, bu kadar haram, bu kadar günah derler, diyor şimdi. Derler, ondan sonra da yaptıysan bu işi ne olacak cezası? Bir dinar sadaka derler diyor. Bu kitaplar diyor. Lan kitaplar, kitaplar demiyor ki bunu şimdi birazdan okuyacağım. Efendim, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak bak bak şimdi, Emevi fıkhı. Tutturmuş bir şimdilik Emevi. Emevi ne ya? Din Emevi dini olur mu? Abbasi dini olur mu? Osmanlı dini olur mu ya? Din Allah'ın dinidir ya. Emevi din. Aa şimdi sana kaynaklayacağım. İbn Ebi Şeybe. Buhari'nin hocası. Ahmed İbni Hanbel. Hoca müçtehit. Abd İbni Ümeyd. Tirmizi. Nesai. İbni Mace Beyak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Mesela dur bakalım. İbn Ebi Şeybe Ahmed. Ebu Davud. Üstteki kaynağı okumuşum da alttaki de aynı biraz. İbn Ebi Şeybe, Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Hakim sahih demiş. Beyhakî İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Evet. Ha İbn Abbas'tan geliyor. Peki İbn Abbas Resulullah'a iftira eder mi? Etmez. Abi Tirmizi de bir de şimdi İbn Abbas'ın sözü olarak. Evet. Ne oldu? Ebu Davud İbn Abbas'ın Resulullah'tan naklettiğini de söylüyor. Tirmizi İbn Abbas'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den dediğini söylüyor. Eğer kanamalı dönemindeyse bir dinar, sonuna yakınsa yarım dinar falan dolu bir rivayet var. Şimdi fıkıh olarak onu demiyorum. Şimdi dinar da nedir? Bir adam geldi, ya Resulallah işte hayızken hanımımla ilişkiye girdim. Ne yapacağım? Köle azat et dedi. Köle azat aspara ki dinar deyince sen de zannediyorsun bir kuruş. Köle azat, köle azat. Kölenin kıymeti o zaman bir dinardı. Bir köle de az para bir şey değildir. Bir dinarın, yani oradan anlıyoruz ki dinar dediğin zaman öyle 5 kuruş 10 kuruş değil. Büyük bir meblağ. Bir köle azadı ne demek? Hal böyle olunca şimdi ona Emevi fıkhı, bilmem şu bilmem ya bunun haramlığı sabit. Ayetle hazret ama adamın başına geldi. İyi o zaman ben bir dinar vereyim, ikide bir bu işi yapayım. Sana kim dedi böyle yap? Amma ve lakin adamın başına geldi. Tevbe ediyor. Bazı günahlarda tevbe edeceksin sade. Allah'la aranda daha bir şey yok. Paralık bir şey yok deniyor. Bazı günahlarda da ne deniyor? Efendim bir köle azat et deniyor. Sadaka ver deniyor mesela. Ya burada da tevbe edeceksin zaten pişman olup bir daha yapmamak üzere. Amma ve lakin bir de fakir muhtaç madem sen bir günaha düştün, harama düştün. Orada da bir fakir ekmek yesin. Sevaplansın diye sana da sadaka vermen emrediliyor. Bu şimdi günaha teşvik midir haşa? He? O zaman ne olacak? Efendim diğer meselelerde de böyle şeyler var. Yeminde de var. Değil mi? Yemin etsen tutsun. Vahfazu imanuk yeminizi tutun. Tutamıyorum bozacağım. O fakir yedir. Yahut giydir ya da köle azat et diyor ayet-i kerimede. فَكَفَارَةُ يُطَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَتُ مَا تُطَعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْبَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ Şimdi bu Allah'ın bunu buyurması Kur'an'da. Yani yeminini işinize göre lastik gibi istediğiniz yerde bozun mu demektir bu şimdi. Ama oldu ki bozdun. Kefaretin ne seni? Seni ne temizler? Ne paklar? Bunu demek böyle benim adıma yemin et işine gelmeyince de boz. Bu demek değil ki. Anladın mı bildin mi yani? Ama bir şey yap başına gelen de nasıl kurtulacak? Ümitsiz olmasın. Bu ayrı bu ayrı bir şey. Onun için bu adamları dinlerseniz sizi o kadar bu işleri basitleştirirler, o kadar normal gösterirler. Böyle ayetleri, hadisleri, Emevi fıkhı bilmem ne, 20 rekat teravih, Emevi dini. Böyle bütün dini size sanki Allah dinini korumamış, Kur'an'ı, sünneti koruyamamış, kıyamete kadar bu din gelemeden bozulmuş, 1400 senede de bozuk gelmiş. 1400 senede bozuk gelmiş. Şimdi bu naylon müçtehitleri Allah göndermiş. Dinimizi bize düzeltmeye gelmişler. Kendisi cumaya gitmiyor herif. Cuma ezanında canlı yayında. 3 cuma gitmiyor. E şimdi ne 3'ü ne 5'i? Cuma'ya gitmeyen adam müçtehit olmuş. E tabii müçtehit olursan cuma'ya gitmemenin de bir fetvası vardır. Niye? Şimdi fetva şu. Hoca efendi sen bilmediğin işler var. Buyur. Şimdi eğer millete faydan daha fazla oluyorsa cumadan eftaldir. Fetvada bu. Televizyonda konuşuyorsun. E bir saat evvel konuş, ezanda bırak. Yok. Biri de bana soruyor ki stüdyoda kılıyorlar belki reklam arasında. Biri bana öyle dedi bir tane. Bir adamın biri. Ya hoca efendi tam da cuma ezanı yaklaştı. Ben de bir işim var orada. İşim var derken yani sağlık sorunlarımdan gitmişim dedi. Ya dedi camide biraz uzaktan mı? Ya burada kıldır bize daha dedi. Burada sana kıldıracağım da hutbemi sandalyeye çıkarsın. Sandalyeye çıkmarsın. Yok ayakta da okurum. Ama millete genel izin lazım. Burası senin dükkanın. Gelen geçen kapıdan girebiliyor mu? Giremiyor. Nasıl olacak cuma? Yani millet böyle. Şimdi bunu da öyle zannediyor. Diyor ki acaba diyor, reklam arasında diyor arkaya gider mi? E, cuma tek kılınmaz ki. Hani bir eski başvekillerden biri için demiş ya çok dindar adam falan. Hayatta halbuki anlı secdeye değmemiş. Hiç cumayı kaçırmaz o diyor. Nasıl diyor? Hep diyor o saatte mutlaka evde giderdi cumasını kılardı diyor. E yani şimdi böyle insanlar var. Bu memlekette cumanın şartını bilmezsen de bu adamısın. E bu adamlar fetva veriyor. Bu adamlar dinleniyor. On sonra sen ayet hadis ne yapacaksın? Helak olursun. Önüne gelenden fetva alınmaz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz şey yaptı. Yüzü değişti. Onlar da üzüldüler. Fakat diyorlar biz üzüldük çıktık yanından huzurundan gidiyoruz. Tabi biz kapıdan çıkarken birisi hediye süt getirdi. Biz de giderken öyle baktım arkamızdan bir adam göndermiş bize de süt göndermiş. Gördüler kapıda diye onlar da içsin diye. Orada bana anladık ki bize kızmamış diyorlar. Kızmaz. Ama mesele nedir? Düşmanı dinlememek. Yani sizde ne bilgi var bu hususta? Tevrat'ta ne yazıyor? İncil'de ne yazıyor? Bir tane adam imanlı gittiyse Allah rahmet etsin. Sonunu bilmiyorum. Yani İzmit'e falan vaaza giderken böyle bir grup galericilerdi onlar da 25 senelik iş. Şey bir adamdı, şen şakrak bir adamdı. İşte hoca ben ne var dedi, sahaflara bir Tevrat ısmarladım dedi. Hala gelmedi falan. Dedim Kur'an'ı bitirdin mi? Yok. Herhalde şey iniş sırasına göre geriden başlıyor. Adem Aleyhisselam'ın suhufunu da sahaflarda bulabilmedi herhalde. Bir de suhuf ısmarla da kim bulacak antikaya girmiş. Sahaflarda suhuf olabilir yani. Ha, Kur'an geldi daha. Hepsi hükümsüz. Haram. Tevrat İncil okumak haram. Allah Allah. Yahudi Hristiyanlar sapıttı. Siz sapıtacaksınız buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Emütehevvikûne entüm kemâ tehevveket Yahudi ve Nasr. Aman. Ve eselûneke anil mehîd. Sana hayızdan soruyorlar. Şimdi anladın mı soruyu kim sordu? Niye sordular? İşte evde kadını tutalım mı? Dışarı mı atmak lazım? Falan filan. Kul Habibim şöyle ki. Hüve hayız nedir? Ezen bir eziyettir. Ne demek eziyettir? Sahibine zorluk verir. Yakındakine sıkıntı verir. Tabii ki kan gören insan yani hayız gören diyelim insan güç kaybeder. Biraz sinirsel siniri bozulur. Hassaslığı artar, duygusallığı artar. Değil mi? O halde biraz da insan idare edecek hanımını. Ondan sonra bazı kadınların çoğunda da demir ve eksikliği falan kansızlık çok olur bu noktada. Bundan dolayı tabii kan kaybı olduğu günlerde biraz vitaminsiz ve gıdasız da kalır. Ve hatta yediğinden o kanı temin edemeyecek durumdaysa güçsüz olur. Yani beni de şey yapmayın şimdi, tıp dersine başlatmayın şimdi herhalde. Ne olacak o zaman? Bu Allah'ın bir takdiridir onlar hakkında, bir sorun yok. Ama kadın eğer hayızdan temizlenip guslünü alırsa, ama namazı gözlüyor böyle, temizlenir temizlenmez. Namazın kazası yok biliyorsunuz. Oruç Ramazan'a çatarsa güne gün kazası var. Namazını kılacak, orucunu tutacak. O arada da her namaz vaktinde ne yapar? Yine efendim abdest alır yani temizlenir, seccadeye oturur, bir namaz kılacak kadar. Hani farz değil, vacip değil. Yani hassas insanları, takva insanları konuşuyorum. O vakitte Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allah-u Ekber okur, salavat-ı şerif okur, la havle ve la kuvvete illa billah. Zikirlerine de besmele çeker, zikirlerine de devam eder. Yani hepten hayız olduktan sonra bismillah bile demeyecek mi bu? Allah adını anmayacak. Kur'an okuyamaz. Kur'an dinleyebilir. Vaaz sohbet dinleyebilir. Ve bu zikirlerle meşgul olabilir. Eğer diyor bu şekil olursa hayızından temizlendiği anda anasından doğmuş gibi günahlarından temizlenir. Böyle de kadınların her ay temizliği var. Günahlardan temizlik manasına. Bizim o da yok. Onun için yine bunlar paçayı kurtarır bir şekilde. Ama mesele Müslüman dindar olması yani. Namazı iple çekmesi ya işte bir hemen yıkansam da temizlenir temizlenmez namaza başlasam falan. İşte bu onun bütün namazlara aynı sevabı yazılıyor ona. Bir eksiği yok ki. Allah kimi kimden eksik etmiş. Şimdi o zaman vazife nedir? فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يضِ Hayız halinde kadınlardan uzak durun. Uzak durun. Ama bunun manası nedir? Eline değme, yanına yatma, sofraya oturtma. Değil. İlişkiye girmeyin. Çünkü ilerisinden anlaşılıyor. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Onlara sakın yaklaşmayın. Hatta torun temizleninceye kadar. Şimdi yine anlamadık ya. Anlarsın dur. Feyze tata her ne? Tertemiz oldukları zaman, gusül aldıkları zaman fetühünle onlara gelin. Yani bu oradaki mana cima edin, birleşin. Çünkü neden? Gelin min hayfen barakumullah. Allah'ın emrettiği yerden gelin. Şimdi öbür türlü bu demeseydi, bunu buyurmasaydı onlara gelin. E gelin de şimdi temizlendi ya tamam. Sağından gel, soldan dur. Polislik mi yapacağız burada? O zaman bunun manası ne de ilişki. Çünkü neden? Normalde yanına gelmekte sağ sol efendim yasak var mı? Yok. O zaman bunun manası ne? İlişkiye. Nereden ilişkiye gelin? Min hayfe merakumullah. Allah'ın size emrettiği yerden gelin. Ya hocam hani bunu da tam anlamadık şimdi. İşte karıştıracaklar ha var ya. O zaman altındaki ayeti de okutacaksın bana şimdi. Ben onu okuma niyetinde değildim ama Nisaukum harfün lekum. Kadınlar sizin ekin tarlanızdır. Fe'tü harfekum. Ekin tarlanıza gelin. Makattan çocuk olur mu? O zaman nereden çocuk olacaksa oradan gelen. Emrettiği yer nereymiş? Efendim döl yatağıymış. Anladın mı? Döl yatağı. Ve kaddimu li enfusikum. Kendinize de hayırlı bir evlat takdim edin. Yani çocuk yapmaya çalışın. Ne demek bu? Yani çocuk isteyin yani. Çocuk olmasına mani işler yapmayın. Ama tabii hastalık olur, şu olur. Onlara televizyonda anlattığım fetvalar var. Yani korunmanın da fetvası var ama evlilikten gaye ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem nefer ve fert yetiştirmektir. Fakat dimûle enfusûk. Ettekullah ve alem önnekum ulâkûh. Allah'tan sakının, haramlarından sakının. Siz ona kavuşacaksınız. Bunu böylece bilin. Huzuruna çıkacaksınız. Onun için hayız halinde kadınlara yaklaşmayın. Allah sizi görüyor. Ters ilişkiye, makattan ilişkiye girmeyin. Rabbiniz size gazap eder. Bu livatadır. Küçük livatadır. Yani erkek erkeğe olanın sınıfındandır. Ve lanete sebeptir. Melundur. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Mel'unun lanetlenmiştir. Men ete haizan hayızlı bir kadınla ilişkiye giren ev imraeten fi duburiha. Yahut bir kadınla yani tabi yine hanım olmasa zaten zinadır yani hanımıyla makattan ilişkiye giren lanete çarpılmıştır. Evet. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor şimdi bakalım? İbn-i Ebi Şeybe, Ahmet İbn-i Hanbel, Abdü İbn-i Ümeyd, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace, Beyakî, Ebu Hureyre radıyallahu'tan, o da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Men ete haizan ev imraten fî duburi ev kâinen fakat kefere bimâ unzile alâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hayızlı bir kadınla ilişkiye giren, ya ters ilişkiye giren, temiz zamanda da olsa, ters ilişkiye yani makattan ilişkiye girse, yahut da kayıptan haber veren kâhinlere gitse, Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği dine kitaba küfretmiş olur. Çok da büyük tehdit var, hadis sahiptir. Yalnız burada şunu beyan edelim. Hayızlıyken cima etmeye helal inanırsa kafir olur. Haram bilip de düştüyse buna kafir olmaz. Büyük günahkar olur. Falcıya gitmek de böyledir. Yani anlatabildim. Yaptığını günah bilse kafir olmaz. Hiçbir zaman ehli sünnete göre. Ama helal bilse kafir olur. Bunlar önemli meseleler. Şimdi İnne Allah yuhibbut tevvabin. Ama geldi başınıza böyle bir iş. Diyelim tövbe edin. Allah çok tövbe edenleri sever. Çok tövbe eden ne demek? Çok günah işleyen demek. Allah çok günah işleyenleri sever mi oluyor bu şimdi? Ya çok günah işlemeyen birini göster. Herkes makamına göre günahtadır. Peygamber olmadığı sürece. Onun için mühim olan günahta ısrarcı olmamaktır. Hemen peşine pişman olup tövbe etmektir. Allah çok tövbe edenleri sever. Ve yuhibbul mutatahhirin. Çok temiz duranları sever. Eteğini temiz tutanları. İşte hayızlı kadına ile ilişkiden, ters ilişkiden temiz duranları, nezih insanları sever. Evet. Bundan dolayıdır ki et-taibu minez-zem kemellâden. Günahından tevbe eden hiç günahı yok gibidir. Ve izâ habballâhu abden lem yedurru'l-zem. Allah bir kulunu severse günahı ona zarar vermez. Ne demek o? O adam da diyor, beni Allah seviyor onun için ben her şeyi yaparım. Olur mu öyle şey? Günahı ona zarar vermesi demek ona tevbe nasip eder. O tevbesiz durmadığı için günahının zararı olmaz. Çünkü hemen pişman olur. Bu ayeti okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya Resulallah, tevbenin alameti nedir? Pişman olmaktır diye. Zaten pişman olsa dilinden estağfurullah demese bile tevbe yerine gel. Nasuh tevbesi, kitabı hazırlayacağız. Bayağı da uzadı. Uğraşıyorum da, benle de uğraşıyorlar. Onun için vakitlerim biraz şey. Dua edin de şu kitapları da çıkaralım inşallah. İbn-i Ebi Şeybe, Tirmizi, İbn-i Müzi, o Tevbe-i Nasuh'ta çok ilim bulacaksınız. Çok ilim bulacaksınız. Küllü beni Adem'e hatta hayrul hatta inet tevvabun. Adem oğullarının hepsi çok hatakardır. Adem oğlu musun? Evet. Bana anlatma. Peygamber sen söyle. Peygamber değil misin? Bana anlatma. Adem oğulların hepsi çok hatalıdır. Ve hayrul hattain, çok hata edenlerin en hayırları kimdir? Et-tevvabun, çok tevbe edenlerdir. Evet. Şimdi burada bir mesele kaldı. Onu da dergi vermediniz. Ne dergi var, ne nişan ahkamı var. Hiçbir kitap yok. Korunmuştur çıktı mı? O da çıkmadı mübarek. Allah Allah. Millet bana soruyor, sonra ben şey duruma düşmeyeyim. Bir mesele var, o da nedir? Hayızlı durumdaki bir kadın, ha burada bir şey söylüyor, o da güzel. Bir erkek, koca, hanımı haramdan sakınıyor mu? Namussuzluktan sakınıyor mu? Zinadan sakınıyor mu? Yabancı erkeklere sakınıyor mu diyor. Bunu anlamak isteyen, şimdi zaten tabii işte dinleme çıktı, arkasına müfettiş tutuyorlar parayla, ondan sonra ne bileyim şimdi mesaj. Bir mesajlarını aldım böyle, erkeklerle atışmış mesaj. Bu adam şüpheleniyor. Yani bayağı şimdi bir şey çıktı yani, yol. Hep gayrimeşru işler ama ne? Eskiden tabii bu imkanlar yoktu. Hal böyle olunca gizli kamera çıktı, koyuyor eve. Böyle çok şüphelenen oluyor yani karısından, kocasından. Ekseri kadınlar şüpheleniyor kocalarından. Bazı kadınlar da yanlış yapıyor komşularıyla, şunlarla, bunlarla. Allah muhafaza ya Rabbi. Bir koca diyor hanımının haramdan sakındığını veya sakınmadığını bilmek isterse hayız halinde ilişkiden sakınıyor mu, sakınmıyor mu ona baksın diyor. Gecenin karanlığında, kapalı kapılar ardında, yorganın altında haramdan sakınıyorsa sokakta daha iyi sakınıyordur diyor. Anladın mı? Haramdan sakınmamak bir larçlıktır, bir bolluktur yani. O bolluk varsa o bolluk tehlike arz eder. Bana salavat oku, çok güzel salavatlar oku. Diğer peygamberlere de salavat oku. Ben bunların hepsini yaptım. İnanan erkekler ve kadınlar için, geçmiş ölmüş müminler için af iste. Sonra bir dua yap. O dua buradadır. Şimdi ben bunu dergiye bilmiyorum, yazdık mı evvelce? Yazmadık. Belki yazarsan. Duayı da burada. Ama sureleri kim ezberleyecek de okuyacak? Meselesi var. Bunun üzerine namazın, bunlar namazdan sonra, bu şimdi diyorum. Ama sureler namazın içinde. Bu duayı da oku, bunu 3 cuma yap. Ya da 5 ya da 7. Allah'ın izniyle icabet olunursun. Beni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, hangi Müslüman bunu yaptıysa hiçbir mümini şaşmaz. Hiçbir mümini şaşmamıştır. İbn Abbas diyor ki, 5 veya 7 cuma geçmeden Hazreti Ali geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor gel. Dedi ya Resulallah ben bu namazı yaptım. Dedi, en az 5 olmuş yaptı. Evvelce dedi 4-5 ayeti bile hemen unutuyordum. Şimdi 40 ayet okuyorum sanki Kur'an gözümün önünde kaldı. Hiç kaybetmiyorum. Hadis duyuyordum, tekrar ediyorum, hemen unutuyordum. Şimdi bu kadar hadis duysam bir tanesini bile unutmuyorum. Harfini bile kaybetmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Hasan'ın babası, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sen itikatlı bir müminsin. Yani benim sözüme, hadisime inandın, amel ettin, bak gördün diye. Şimdi bütün bu meselelerde şart evvela nedir? İtikattır. Bir insan, ya bu hoca da bizi kaç saat ayakta tuttu ama boşuna mı duruyoruz, ne oluyoruz belli değil diye şüphelenen adamın burada bir nasibi yoktur. Hadis-i şerifin kaynağı nedir? Tirmizi'dir. Tirmizi kütüb-i sitte'dendir. Ve bu hadiste amel et. İnşallah Allah amel etmeyi nasip etsin. Evvelce biz bir böyle amel etmiştik değil mi? Ondan sonra diyorlar, hoca diyorlar bu hafızayı nereden buluyorsun? Senin bu kafan nasıl çalışıyor? Unutmuyor musun? Şunu yapıyor musun? Bunu yapıyor musun? Halbuki hıfız namazı diye bir şey var. Dua diye bir şey var. Biz evvelce bunu yaptık. Hiç mesela onu düşünen şeyden yok. Hep böyle genetik, menetik, bilmem ne, kaç sene emdin falan, anandan öyle ya şimdi. Millet böyle bir şeylerle uğraşıyor. Ya şunu yap, şaşmayacak inşallah. Evet, bununla amel edeceğiz. Şimdi son çıkan kitabımız neydi? Nişan ve nikah ahkamıydı. Burada, he? Buyur. Ha bu da çıktı, öyle mi? Tamam. Şimdi nikahla ilgili nişanı anlattın mı size? Baplarını, başlıklarını. Nereye geldik? Nikah meselesi. Şu kitabı mutlaka okursanız, ben size ne diyorum? Nişan nikah ahkamı bana ne deme. Şu kitabı okursan imanını kurtarırsın. Çoklarının helal yaptığına haram deyip gavur olanlar var. Haram yaptığına helal diyenler var. Şu kitabı mutlaka okuyun. Nikahın lügat manası bir bölüm. Nikahın meşruiyetinin delilleri bir bölüm. Nikahın tarifi bir bölüm. Ondan sonra evlenmenin engelleri ne? Genel manada, nisbi manada. Hunsa kimdir? Hunsa. Hunsa kim? Erkekliği ve dişilik organı olan. Hunsanın nikahı. Hunsayla evlenilir mi? Bu travestiler ne oluyor bilmiyorum da. Hayır babacığım, fıkıh bu ya. Şimdi bundan evlenilir mi? Hunsanın nikahı. Bu çok önemli. Burada hiçbir kitapta bulamayacağınız ilimler yazdık. Bu hunsanın müşkili var. Müşkil olmayanı var. Adam iki tane organı var. Ben şimdi şey olabilir miyim diyor. Ameliyatla mesela bire indirip erkek olacağım veya dişi olacağım. Caiz mi? Değil mi? Hangi şartlarla caiz? Ne meseleler var biliyor musun sen? Ya onları oku şimdi. Nikah akdinde yapılması müstahap olan şeyler. Biz Müslümanız, biz burada bunları öğrenmek zorundayız. Öyle Obama gibi eşcinsellere iyi bakın arkadaşlar diye yeni bir kanun çıkartmış şimdi falan. Biz şimdi Obama eşcinsellere nasıl iyi bakalım? İslam zaten bakıyor. İslam gerekeni yapıyor. İslam zaten ona tıbben doktora mı gidilecek, ameliyata müsaade mi, bunların hepsini, evlenmesine bile İslam çözüm getirmiş. Çözüm getirmiş ya. Sen öyle bir şey olur mu? Sen neye bakıyorsun? Siz eşcinsel olarak kalın, biz de size hoş bakalım. Böyle bir saçmalık olur mu? Ona tedavi yap. Hormonlarıyla ilgili, ameliyatlarla ilgili, ortamla ilgili. Yani sen onun iyiliğini istiyorsan öyle yapacaksın. Yoksa sen kal bu işte. O iyilik değil ki. Göya bunların verdiği özgürlük, onu ona tedavi yapmamak. Böyle şey mi olur? Bunların kolay yolları var. Nikah akdinde yapılması müstahap olan şeyler. Düğünlerde yapılan yanlışlıklar. Nasıl düğünler? Rum Ermeni düğününe dönmüş. Düğünlerde yapılan yanlışlıklar. Acayip bilimler var burada biliyor musun? Kaç sayfalarca gidiyor. Nikahın hükmü, nikah akdinin rüknü, nikahın şartları, inikat şartları, sıhhat şartları. Bunlar hepsi ayrı bölümler. Nikah şahitliğinde aranacak vasıflar. İki şahitle kıyılan nikahın gizli sayılmayacağı. Nikahın geçerlilik şartları, evliliğin lüzum, yani bağlayıcılık şartları, denklik, hani aldığın kız adam veya verildiği kız, kızın verildiği adam denk mi? Denk. Ne demek bu denk? Nerede denklik aranıyor? Denklik olmazsa ana baba bozdurabiliyor mu? Bunlar çok önemli meseleler. Çünkü kız kaçıyor, denge olmayan birine sonra ana baba. Nikah kıydık diyor. E ana baba da böyle bakıyor. Ana zurnacıya gitmiş. Tel kızı derler kendi başına bıraksın ya davulcuya ya zurnacıya. Şimdi zurnacıya gitse de iyi. Bazı zurnacılar var. Yine karıya bakar. Öyle adam zannederse karıyı satar. Böyle namussuz insanlar da var. E şimdi denklik hangi şartlarda aranıyor? Denklikle ilgili mesela velayet. Velisi kimdir? Kızın velisi kim sayılıyor? Şafii'de biliyorsunuz veli olmadan nikah olmuyor mesela. Evlilikte velilerin öncelikse ayrı bunu. Hep başlıkları okuyorum. Başlıkları. Evlilikte vekalet. Vekil ediyorsun beni evlendir. Gidiyor senin adın. Nikahla ilgili meseleler. Müt'a nikahı. Haramdır Şia'nın yaptığı. Müt'a nikahı ne demek ama? Şimdi bizim millet her şeye müt'a nikahı diyor. Olur mu öyle müt'a nikahı? İki şahitle adam nikah kıymış. Sürede koymamış. Bir günlük, iki günlük dememiş. Bu müt'a nikahı olur mu şimdi? E benim haberim yok. Onun için müt'a nikahı oldu diyor. Senin haberin olacak diye hadis yok ki. İki şahitle kıymış. Müt'a nikahı. Bir müddetle sınırlı nikah. Demiş ki efendim bir haftalığına senden nikahlanıyor. Bunun durumu ne olur şimdi? Bu müt'a mı değil mi? Şartlı kıyılan nikah. Şartlar koyulmuş mesela. Bazı şartlar uygun şart var. Uygun olmayan şartlar var. Mesela kadın nikahta şart koşuyor. Nedir? Benle cima yapmaman şartıyla. Ne yapacağım seni o zaman? Masrafa değmez. Yani böyle bir şart İslam'da geçerli midir? E değil. Ama öyle şartlar var. Saçma sapan şartlar koyar. Ha beni boşamaman şartı koyar. Bu ayrı bir şey. Yani geçerli şart var. Saçma sapan şart var. Talak hakkının kadına verilmesi. Yani kadın diyor ki belki diyor sen beni bırakırsın gidersin ben perişan olurum. Baktım sen yanlış yapıyorsun bir şey yapıyorsun ben de seni boşayabileyim. Verilebilir mi bu hak kadına? Verilebilir. Vallahi verilebilir ama çok sürmez. Şartel atar. Erkek çok sabreder kadın çok sabretmez. Ama kadın diyor ki bu hakkı almazsam evet demeyeceğim diyor. Kadının bu hakkı var mı İslam'da? Var. İşte bunları güzelce tek tek okumanız lazım. Ama işte bu işlerin de dolambaçları da var. Eğer kadına adam dersek ama bu kadını hakkın kadına verilmesi adam boşayamaz demek değil. Adamda zaten boşama hakkı var Allah'tan verilmiş. Bu kadına da özel bir şey erkek veriyor. O demek. Her erkek de isterse boşa. Ama kadın da boşanabiliyor o zaman. Ama onun da uyanıklıkları var. Onları burada okuyun. Kadın da zavallı tamam aldım zanneder hakkı. Halbuki tamam verdim demekle olmaz. Verdin deyince o mecliste geçerlidir. Her istediğim zaman boşayabileceğim lafını, her istediğim zamanı koymazsan oradan kalktın mı gitti. Ya hoca bu işi sırrı vermeseydin ya. Biz böyle yutturacaktık işi sen şimdi. E ben hainlik yapamam. Kadın da İslamiyet'i doğru anlasın, erkek de doğru anlasın. Herkes hakkını bilsin, hakkına sahip çıksın. İslam böyle bir dindir. Anladınız mı? Bu da ikinci bölümün başlıklarıydı. Bu kitap herkese ulaştırılacak. Ben size ne diyorum? Fıkıh değil bu. İmanınızı kurtaracak konular var. Yoksa çok meselede helal haram diyorsunuz. Kafadan atıyorsunuz, dinden çıkıyorsunuz. Ben size doğruyu konuşuyorum. Bir de ne çıkmış şimdi? Efendim ayın 13'ünden itibaren korunmuş sır Arifan şubelerinden temin edilebilecek. Ayın aralığın 13'ünden sonra korunmuş sır çok soruluyor. Bunu da duyurmuş oluyoruz. Gelen bilgi dahilinde. Artık onu oraya diyeceksiniz yine. Ben o işlere direkt bakmıyorum. Ama ve lakin söyleyelim. İnşallah telefonlara bakarlar, ulaşılır inşallah. Ben ne yapayım? E şimdi bir de ben de bu işlere girersem o zaman olmaz. Vaaza kim yapacak o zaman? 99 soruda namaz. Ben takriz yazdım. Sorular ve cevaplarıyla namaz fıkhı. Takriz de yazdım. Namaz bizim en mühim meselemiz. Dinimizin direği olduğuna göre bizim millet de sorulu cevaplıyı daha biraz anlıyor. Sorulu cevaplı olarak bunda benim takrizim de burada var. Fıkıhçı hoca efendilerimizin efendim hazırladıkları çok güzel ilimler bulursunuz. İnşallah bunu da böyle lokum gibi böyle yutun böyle ezberleyin. Namazla ilgili ne kadar ehli sünnet fıkıh eseri bulsanız okuyun. İnşallahurrahman. Bunu niye verdin şimdi bana? Harama yorucunu diyeyim diye mi? He? İçinde not yok. Harama yorucunu diyorum kaç defa? 3 gün. Perşembe, cuma, cumartesi. Bir rivayet 900 sene ibadet sevabı olduğunu söylüyorum. 13, 14, 15. oruçlarını söylüyoruz. Ayın 13'ü geliyor. Geçti ama bu. Muharrem'in kaçı? Bugün 13, yarın mı 13? 13 geçti o zaman. Yani 14-15 bunlar tek de tutulabilirler. Efendim 10 bin sene sevabı var, 30 bin sene sevabı var. Yani 12. gün yarının orucu 30 bin senelik oruca denk. 13. öbür günün orucu 100 bin senelik oruca denk. Cebrail Aleyhisselam böyle haber verdi diyor. Yani bu tabii hem Muharrem ayı hem de 13-14-15 ayın biz oruçlar. Perşembe, cuma, cumartesiler ne zamana kadar? Muharrem bitene kadar 900 sene kazandırıyor. Muharrem bittikten sonra daha Recep'e kadar bir daha yok. Rabbim amele muvaffak eyle. Efendim şey geldi mi? Takvimler işi? Takvimler şey geldi mi poşetler? Hazırladım kapıdan. Tamam şimdi o takvimler çıkartılmıştı. Efendim Fadıl abimiz Allah selamet versin. İşlerini rast getirsin. Kapris koldun. O da bu takvimleri de yani hediye yapılsın bizim adımıza dedi. Bir poşetle içerisinde dışarıda size takvimler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinin olduğu o böyle size poşet içerisinde hediye dağıtılacak inşallah. Bir sorun yok yani para yok ya. Para yok ha. Hediye dedim mi hoca ne verirsen alırız diyorsunuz zaten. Sorun kalmamıştır. İlana lüzum yoktur. Zaten ben demesem de kapıdan alırsın. Ne veriyorsun ha ver. Mühim değil. Zehirli mantar olsa hastanede görüşürüz. Ne yapalım? Ama biz size Resulullah'ın kabri şerifini bastık. İnşallah bu hediye de size ulaşsın. Arifan dergisindeki ilimlere vakit biraz kalmadı. Muhteşem ilimler var. Allah amele muvaffak eyle. Haftaya da biraz dergideki ilimlerden bahsederiz inşallah. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ve mâ karrabe ileyâ min kavli mu'amel. Ne'udü bike minen nar. Ve mâ karrabe ileyâ min kavli mu'amel. Amin. Allahümme inna neselüke min khayri mâ seleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri mesteâdeke min nebiyyüke Muhammed. صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين كجمز مبارك eyle bulunduğumuz Muharrem ayı hürmetine mallarımızı canlarımızı ırzlarımızı düşmanlarımıza ve zalimlere haram eyle dokunulmaz eyle ya Rabbi ehli sünneti dünya üzerinde ve vatanımızda zulme uğramaktan muhafaza eyle Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Suriye'deki mazlum ehli sünneti acil Ankara'yı bir zaman halas eyle. Dünyanın neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa esir kamplarında nezaretlerde haksız yere zulme uğrayanların hepsini halas eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrul Fatihin. Özellikle bu fakirin düşmanları var çok. Bunların şerrinden bizi muhafaza eyle. İftiralardan muhafaza eyle. Irza tasaddilerden bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ehli sünnete karşı ve ehli İslam'a karşı Müslümanları üzmek için, boyunlarını bükmek için böyle tertipler, hileler, planlar kuranları kahreyle mahvel. Helak eyle, lanet eyle. Ya Rabbi lanet. Her hususta hakkı izhar eyle. Hak neyse meydana çıkmasına nasip eyle. Hakkın meydana çıkmasına yardım edenlere yardım eyle. Batıla çalışanların faaliyetlerini iptal eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin canımızı ırzımızı hepimiz sana emanet ettik sen muhafaza eyle. Ailelerimizde, çocuklarımızda, mallarımızı da emanetleri zayi olmayan sana emanet ettik sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bize şer uğratma ya Rabbi. Bela musibet dokundurma ya Rabbi. Nazarlardan, sihirlerden, cin şerlerinden, insan şerinden, insan şeytanlar şerlerinden. Hıfzu emin eyle ya Rabbi. Sen bize fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin ve ya gayran nasirin. Yüzümüzün suyunu döktürecek, bizi zelil edecek, bizi hakir edecek, rüsva edecek musibetler gönderme ya Rabbi. Dünyanın rezilliğinden ahiretin azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi. Her işi de akıbetlerimizi güzel eyle. İki cihan rezilliğinden azaplarından bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi. Fazl-ı Kerim annem gözünden ameliyat oldu. Acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi anacığıma hayırlı uzun ömürle bize çok dualar yapmasın nasip eyle. Hayırlı yaşayıp da dualar yapmasıyla bizi metalandır. Ya Rabbi. Veya hayran nasirin. İçimizdeki bütün hastalarımıza acil şifa. Dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin. Ne hayırlı muratlarımız varsa. Cuma gecesi hürmetine. Kılınan hıfz duası hürmetine. Namazı hürmetine. Okunan süveri celile hürmetine. Duhan suresini okuttun, dinlettin. Ya Rabbel Alemin. 70.000 meleği sabaha kadar günahlarımız için istiğfara muvaffak eyle. Bizi sabaha hadis-i şerifte vaat ettiğin üzere Duhan suresini cuma gecesi okuyanın sabaha aff olarak çıkmış eyle. Ya Rabbel Alemin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Fitnelerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi el Habibil Alil Kadri el Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم آله وصحابه مشايخنا روحي روحنا إمام طريقتنا فنبو بخاصرنا جميع مشايخنا وساتيدنا أمواتنا وأموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين الفاتحة أكتر كور إسماعيل'in katkılarıyla hazırlanan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri sona erdi. Katkılarından dolayı Attar Kör İsmail'e teşekkür ederiz. Telefon 0212 452 29 29